bys umalý. Pomůcké! Schovej to žiadílečko. Ještě toto bude potřebovat. Mluvíš? Co se divím, brum brabrnečku? No, tak není to úplně obvyklé. Ale co ty víš o světě? Brum brabrnečku. Proč mi říkáš brum brabrnečku? Neříkám ti brum brabrnečku, ale brum brabrnečku. Rozumíš? Ne, tak docela. No, nechci říkat ty pusy, brubravenečku. Ale já... Počkej ještě, brubravenečku. Jestli chceš, co chceš, chceš. Nemáme moc času. Jes, brubravenečku. Jak víš, co chci? No, vím. A pomůžu, když můžu, brubravenečku. Tak, rychle! Sedni si na mě, sedni, bradečku! Pojďme za tvou vodou!